ili jedna duša, dva tela. Sad mi kraj tebe srce samuje. Topli sam dom i sanjala i htjela. Sad sreća s nama tu ne stanuje. Željena, ljubavi sam željena. Bolje da me nema kad nema nas. Željena, ljubavi sam željena. Suza slepa, ne vidim spas. Nekad smo bili jedna duša, dva tela. Sad korak deli strah od poraza. Sad dobro znam da reči nisu dela, jer gubiš sjaj sa lažnog obraza.